سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهادي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابن العبد ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bir cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal-i darbaka edenler rahmetullahi aleyhim ecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları üstazlarımız, meşayihlerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. İzâ marartâ bi beldetin leyse fîhâ sultânun. Bir memlekete vardınız. Yolculuk sırasında seyahat ediyorsunuz. Orada devlet yok. Sultan otorite demek. Otorite yok. Vali yok. Emniyet müdürü yok. Hakim hukaması yok. Başıbozuk bir düzen. Peygamber onu söylüyor şimdi. Bir otorite olmayan, disiplin olmayan, anarşinin hüküm sürdüğü bir topluluğa, beldeye uğradığınızda فَلَا تَدْخُلْهَا sakın oraya girmeyin. Kim vurduya gidersiniz? Kimin hesabını kimden soracaksın? Nereye başvuracaksın? Rusya dağıldıktan sonra biz Türkiye devletlere gittik. Müslümanlar, zenginler ya baktılar garip kuruba. Müslümanın diyor şehadet kelimesini bilmiyor herif. Şehadet kelimesini söyleyemiyor. Ama ben Müslümanım diyor. Adı da Ali. Toplandılar, işte başbakan, ben de varım, başbakan geldi, siz yapın efendim dedi, ya biz dedi sizin arkandayız hükümet olarak. Dediler ki bir şey olsa, karmaşa kargaşa olursa, hani kanun nerede, hangi hakime gideceğiz? Canım yaparız, yok ki kanun çıkmamış, yıkılmış devlet, daha kanun yok, nizam yok. Bir hükümet kurulmuş ama ne yaptığını kanun yok orada da. Bir otorite yok, bir disiplin yok. Yaparız, yaparız. Yine de dediler ki yahu şimdi bir tanemiz açsak batarız. Birleşelim de yapalım da yine iyilik için Müslüman zenginler. Birleşelim de hani öyle birisi çalarsa yaptığımızı şikayet edecek bir merci yok. Hak arayacak yeri yok. Kargaşa. Ya giderse demişti yani hepimizden gitsin de yıkılmayalım. Öyle formül buldular. Biz de adam yakaladık. Taksi şoförü baktı yüzünde ışık var. Bişkek'te. Işık gavurla Müslüman belli olur. Müslüman olduğu belli adamın nur var ya yüzünde. Müslüman mısın dedim ben. Sünni Müslümanım elhamdülillah dedi. Allah dedim ben sünniliği de bilecek kadar şuurlu bir Müslüman rastladık. Nasıl sevindim. Hangi camiye gidiyorum? Vallahi ömrümde camiye gitmemişim. Peki namaz mı? Vallahi ömrümde namaz kılmamışım. Ula sen dedim namaz kılmıyor musun? Kılmamışım. Peki abdest? Vallahi abdest nedir bilmezem. Gusül nedir bilmezem. Ben sordukça. Ulan dedim bir şehadet kelimesi getir. Vallahi bilmezem. Yeminle söylüyor kendi. Dedim sen ne biçim Sünni Müslümansın? Kızdım ben de. Komünizm bu. Yasak her şey. Atam dirdi ki akşam yeminde toplanırlarmış. Çocuklarım biz Sünni Müslümanız. Bir bu aklında kalmış. Müslüman ne olduğunu bilmiyor. İman nedir bilmiyor. O kelimeyi söylüyor ben. Biz Sünni Müslümanım diyor adam. Bu hale gelmiş tabii bu bizi çok etkiledi. Adam hararetli söylüyor. Ben Müslümanım diyor ama şehadet kelimesi bilmedi. Ben de lokantada zenginler bir konuştum o heyecanla. Hepsini ağlattım. 300 bin dolar topladık. Maksadım Türkiye'deki, ben hocayım, eğitimciyim. Türkiye'deki İmam Hatip okulları tipinde okul açacağız. Yanında yurt olacak, camisi olacak. Bunlara iman nedir, İslam nedir, namazı öğretecek. İmam Hatip yetiştirelim. O paraya, o çok para o zaman. Hemen bir toplantıda topladık o parayı. Şimdi orada anlaştık. Bir müteahhitle yerini belledik. Türkiye devletlerin merkezi olan bir yerde yapalım da hepsi talebe göndersin. 3 ay sonra gittik. Adam gazma bile vurmamış. 50 bin doları aldı. 10 bin dolara uçak alınıyor o zaman. Jet uçağı, harp uçağı. Öyle para kıymetli o zaman dolar. 3 bin dolara opera sarayını satıra çıkardılar. 3 bin dolara. Biz 50 bin dolar vermişiz herife. Gazma bile vurmamış. Dedik hani işte yan yattı çamura battı. Baktık ki bu adam mahkeme yok şey yok. Neyse birisini bulduk ağır ceza hakimiymiş. İçiyor hepsi içiyor. Gittik şöyle dedik böyle dedik. Onun sayesinde 50 bin doları aldık. Yapamayacağız. Çünkü müteahhitle kavgalı olduğun zaman maşhur hocam bir mahkeme yok kanun yok. Düzen kurulmamış. Güzel peygamberimiz ne güzel söylüyor bak. Herhangi bir yerde otorite yok mu? Oraya girme. Paran gider, canın gider. Kimi kimden soracaksın? Biz bunu yaşadık. O paraları sonra Kur'an kursu temel atmış, cami temel atmış, paraları yok. Kaç ton demir lazım size? Şu kadar. Kaç ton çimento lazım? Şu kadar. Alıverdik, bunu da yiyemezler dedik. Bunu yaptısınlar. Önce 300 bin doları harcadık. Yani otorite olmadığı zaman hukuk devleti işte dediğin İslam bu. Evet. Hukuk devleti olmadığı zaman paran da gider, canın da gider. İslam hukuk devleti, kural istiyor, kanun istiyor. Uğrama oraya diyor yoksa yok olursun. İnnemes sultanu zillullahi ve rumhu fil ardı. Çünkü sultan otorite, otorite ne? Cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, müsteşar, genel müdür, vali, emniyet müdürü, savcı, hakim, otorite bu değil mi? Devletin otoritesi sağlayan insanlar bunlar değil mi? Kanun hakimiyetini sağlayan bunlar Allah'ın yeryüzünde gölgesidir. Zillullahi. Cenab-ı Hak böyle yapın. Bunu yapmayın. Bu suçtur. Bu mübahtır demiyor mu Kur'an'da? Bunu söyleyen şu suç, kanun bu diyen kim? Bu otoriteler değil mi? Allah'ın yeryüzünde gölgesidir. O tabiri kullanıyor Peygamberimiz. Osmanlı Devleti'nde de bu tabir kullanılmıştır. Zillullah fil alem. Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Otoriteyi temsil eder. Hakkı, hukuku temsil eder. Onu yerine getirir. Verumuhu fil arz. Yeryüzünde onun mızrağıdır. Gereğini yapmayana ne yapıyor? Ceza veriyor. Atıyor, hapse atıyor. Kanunu çiğnedin diye. Onun yeryüzünde okudur, mızrağıdır. Evet. Bu hadisi kullanmış. Onun için Müslümanlıkta ilkin bağımsız bir devlet kurmak ana görevdir. Şimdi misal isteyeceksin tabii. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihalinden bahsettik. Değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her canlı gibi irtihal buyurdu. Ama Muhammed Mustafa, kainatın hürmetine yazıldığı bir insan, Allah'ın sevgilisi, senin benim ölüm gibi olur mu? Biz öldük mü, gözlerimiz açık, ağzımız açık, çikim bir surat, kan gidince çikim bir surat. Mübarek'in gözü yumbulu, ağzı yumbulu. Öyle sanki yaşıyor gibi. Hazreti Ömer deli gibi seviyor Peygamberimizi. Efendimizin irtihali duyulmuş, hemen gitmiş, çekilin demiş, bir bakmış, uyuyor ya, ölmüş filan demek mümkün değil, öyle güzel uyuyor. Bunu Ebu Bekir de gelmiş, hayatın da mematın da güzel ya Resulallah diye öpmüş alnından. Yani canlı gibi, ölü suratı yok Peygamberin yüzünde. Demiş, mematın da hayatın gibi güzel ya Resulallah demiş. Ondan anlıyoruz. Ömer gelmiş bakmış, kim demiş öldü diye, bir bağırmış, Peygamber öldü diyenin kellesini alırım. Ölmemiş ya, cap canlı duruyor ortada. Çıkmış onu deyince, herkes Ömer'den çok korkuyor, şakası yok Ömer'in. Zaten öldü deyince fıttırmış yani. Münafıklar konuşamamış, Peygamber öldü, fırsat bir şey düştü diyecekler. Ömer duyarsa diye, bu iyiliği olmuş çıkışın. Halbuki Resulullah öldü. Öyle bir güzel çıkış yapmış. Münafıklar hiç evinden bile kıpıramamış. Ya öldü desek duyarsa Ömer, şakası yok Ömer'in. Millet gitmiş camide, iktidar bizim olacak, sizin olacak. Medineli ensarlar gruplanmışlar, halife bizden olacak. Mekke'den gelen muhacirler, halife bizden olacak. Bir de peygamberimizin sülalesi var, Haşimiler. Onlar kenarda. Onlar katılmıyor iki tarafa. Üç grup olmuş Müslümanlar. Tartışıyorlar mescitte. Hop demiş, kim peygamber öldü derse, aha demiş, bu kılıç hepsinin hakkından gelirim. Ömer, herkes susmuş. Tartışmış kesmiş. Ebu Bekir muhteşem insan. Gelmiş, Ömer hakikaten ölmediğine inanıyor. Bakmış hiç ölü suratı yok. Eteğini tutmuş. Ömer demiş. Bu ayetler okumuş. İnneke meyyitün ve innehum meyyitün. Allah böyle buyuruyor. Habibim sen de öleceksin. Senin etrafındakiler de ölecek. Efe immate. Resulullah ölünce geri mi döneceksiniz? Cahiliye adetlerine mi döneceksiniz? Bu ayetler okumuş. Ömer, Resulullah öldü deyince yelkenleri indirmiş. Artık o taşkınlık, o kafa çalışmaya başlamış, gitmiş. Şimdi Ömer bu, dahi bir insan. Ortalık karmakarışık. Halifeyi biz seçeceğiz, biz seçeceğiz, biz seçeceğiz. Ver elini demiş. Ebu Bekir, estağfurullah demiş, ben bunun üstesinden gelenim. Elini yakaladığı gibi, sen halifesin demiş, biat ettim. Tartışanlar, halife bizden olacak diyenler, bakmışlar Ömer bu milletin en akıllısı. Ebu Bekir en akıllısı. En akıllısı, en akıllıyı seçti demişler ya. Bize daha tartışmak, konuşmak kalır mı? Sıraya kuyruğa girmişler, halifesin, halifesin. Tamam sana biat ettik. Ebu Bekir'i seçmişler. Şimdi, ashab-ı kiramı Allah Kur'an'da övüyor. Şimdi okudu hocamız. Radiyallahu anhum varadu an. Onlar Allah'tan razı, Allah onlardan razı. Öyle mübarek insanlar. Böyle Allah'ın övdüğü mübarek insanlar saltanat kavgası yapıyorlar diyebilir miyiz? Bu sırada Peygamberimizin cenazesi, naaşı odasında duruyor. Cenaze namazı kılınmamış. Halife senden olacak, benden olacak. Bu saltanat kavgasıdır diyebilir miyiz böyle mübarek insanlar? Yok. Ne demek bu? Devlet reisi seçmek, otoriteyi sağlamak, devleti kurmak ibadetten önce gelir. O demek bu. Peygamberin cenaze namazını bırakıyorlar, devlet reisi seçiyorlar evvela. Anarşiye prim yok demek bu. Kanun, nizam demek bu. Önce Ebu Bekir seçiyorlar, ondan sonra Ebu Bekir Efendimizin cenaze namazını kıldırıyor. İmam-ı Azam da diyor ki ondan evvel cenazesini kılanlar var namazını. Onlar geçersizdir diyor. Cenaze namazı bir defa kılınır. Ebu Bekir halife seçilmeden, devlet reis seçilmeden evvelki namazlar geçersizdir. Tek cenaze namazı kılındı peygamberin. O da Ebu Bekir tarafından kılınandır. Şimdi kural bu dinde. Onun için İstiklal Harbi'nde Denizlili Ahmet Hulusi Efendi, müftü, alim adam, biliyor bunları. Yalnız o değil. Onu misal verirler de hep ben de size ondan misal verdim. Kahramanmaraş'taki imam da öyle. Başka yerlerdeki hocalar da öyle. Ama onun adı geçiyor hep. Toplamış milleti, başına demiş namaz kılıyorsunuz, cuma kılıyorsunuz. Yunan gavurunu denize dökmedikçe demiş bu namazlarınız geçerli değil. Önce devlet, önce otorite kuracaksınız. Namusunuzu kirletiyor adam, siz camide namaz kılıyorsunuz. Böyle şey olur mu? Bak sahabe de ne dedi? Cenaze namazından önce devlet reisi dedi. İslam'da kuralı. Önce bağımsızlık, önce nizam, hukuk. Bunu temsil eden devlet kurulacak. Peygamber de onu söylüyor. Böyle bir nizam yoksa diyor girme oraya diyor. Yoksa yok olursun. Canın malın yok olur. Bu o demek. Bu o demek. Devlet reisi müminlerin canını, malını korur, haklarını korur, adaleti hakim kılar, zulmü önler, memleketi düşmana karşı korur, dini korur, namusları korur. Görevi bunlardır. Evet, onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anarşiye hiç prim yok anlamında اِذَا بُوْيِعَ الْخَلِيفَتَيْنِ فَقْتُلُ الْآخَرَ مِنْهُمَا Müslümanlar bir devlet reis seçmiş, sonra öteki hırsından ben olacağım devlet reisi de bir kıtam insanı kandırmış, bir de grup kurmuş. Çıkmışsa diyor, ikinci derhal öldürün diyor. Anarşi çıkar, kan akadılar. Onun kanını. Evet, işte bundan dolayı Osmanlılarda o kadar Müslüman diyorsunuz ama hocam, baksana padişah oğlunu öldürmüş, kardeşini öldürmüş. Oğlu veya kardeşi sağ olursa taht kavgası çıkacak. Bir grup ondan, bir grup ondan, bir sürü Müslüman kan akacak diye. Bak bu hadise binaen yetkili gördüğü, ehil gördüğünü bu diyor olacak. Ötekileri yok edin diyor. Evet, zararı âmmı def için zararı has ihtiyar olunur. Adam öldürmek iyi değil. Ama onu öldürmezse tüm Müslümanlar, yüz binlerce insanın kellesi gidecek. Birbirini vuracaklar. Umumi zarar olacak. Onun için zararı has ihtiyar olunur. O adam şöyle olur, böyle olur. Bunlar hep kurallara göre cereyan ediyor. Benim söylemek istediğim, evet, Müslümanlar bağımsız olmak zorundadır. Başka otoritelere, başka devletlerin boyunduruğuna giremezler. Bu zillettir, zillet haramdır. Evet, otoriteyi sağlayacaklar. O da Allah'ın emirlerini yeryüzünde uygulayacak. Uygulayacak, adalete hakim kılacak. Beyhaki, Şuab-ül İmanında, Hakim Müstedrek'inde, Deylemi Hazreti Enes'ten nakletmişler. Hadisi zayıf demişlerse de ancak mana itibariyle İslam hukukunda makbul kural olarak ön planda tutulmuş bir hadistir. İza amara ahadukum iza marra ahadukum fi mescidina sizden biriniz ey Müslümanlar bizim camimize uğradığında evet bütün Müslümanların mescitleri yalnız peygamber mescidi değil dünyanın neresi olursa olsun ev fi sukina çarşımıza pazarımıza uğradığında ve ma'ahu neblun kalabalık pazar kalabalık yeri demek herkes gelir alışverişini görür yan yana yürürler sürtüne sürtüne yanında oku var evet kılıcının kılıcı var oku var yanında silahı var ise fel yumsik ala nisalihe Kılıcının keskin yerinden tutsun, kurpundan tutmasın, okunun ucundan tutsun. Ne demek yani? Giderken birisi ayağına basar, bir tane vurabilir. Düşünemez adam öfkelenince. Müslüman kanı akar. Onun için kesecek yerinde elini tutsun da kurpu, hani vurucu olursa bari öldürmesin. Demek bu. Orada kalabalık var. Müslüman kanı akmasını istemiyor Peygamberimiz. Silahla gitme oraya. Tabancayı emniyete al. Demek bu. Yoksa bir adam hataen vurursun, ateş alır. Silahını bak, vuracak, öldürecek yerinden tut diyor. Kurpundan tutma diyor. Müslüman kanı akmasın. O kargaşada yanlış işler olmasın. Evet, başka hadisler de var. Silahla şaka yapma. Silah, kılıç silahtır. Ulan senin canını alırım. Şaka yapıyor ama eli bir şaşırıyor. Hakikaten canını alıyor. Olmuyor mu böyle? Tabancayı boş. Adamın tabancası var. Beylik tabancası var. Görevli. Ruhsatlı tabancası var. Boşaltmış aksam. Ama oğlan çocuk bilmez ki, sürmüş mermiyi, haber yok, ben akşam boşalttım diyor. Arkadaşlar diyor ki ulan kaserim bıçarım ha, geçin şurayı bakayım, yoksa vururum sizi. Ona da aldırmıyorlar, boş ya, tetiği çekiyor, tak vuruyor. Ben çok okudum gazetelerde. Evet, biz yedek subaydayken üst teğmenimiz, sağ olsa Allah ona selamet versin, bizim insanımız hep dini temele dayanan görelek geleneklerle yaşar. O adam subay. Dinin kurallarını bilmiyor. Subaylıktan konuşuyor. Bize derdi ki şeytan doldurur. Silahla oynamayın. Şeytan doldurur. Hadistir bu. Şey hadistir. Ve silahla şaka da haramdır. Şaka yapacaksan bile asla el şakası, silah şakası yapmayacaksın. Bak pazara girdiğin zaman da keskin yerini kınına sokacaksın. Açıkta olmayacak. Orayla elinde tut diyor. Yani Müslümanların haksız yere kanı akmasın, yaralanmasın diye. Her mümin buna çok dikkat edecek. Gençler dikkat edecek. Kalabalık da insanların canı acımasın, eziyet görmesinler diye dikkatli olacak demek bu. Evet, ne olursa olsun kalabalıkta vatandaşın canını acıtmayacaksın, yakmayacaksın. Evet, bir devlet reisi tavaf ediyor. Tabii korumalar, orada kalabalık, herkes tavaf ediyor, ağlaya ağlaya, ibadet ediyor. Devlet reisi gelmiş, etrafında hemen kaktırıyorlar o askerler. Bir hoca efendi, vah, vah yazık. Vah yazık. Neden vah yazık? Ezzet ediyor ya. Onlar da, ondan da hakkı orası. Yani ezzet, bak peygamber ezzet etmen diyor bak. Vuruyorlar icabında. Evet, onu koruyacaklar ama vatandaşı ezzet yok. Hakkımız olan bir hakkı icra ederken bile başkasına zarar vermemek şarttır. Mubah işleri bile işlemek selamet kaydına bağlıdır. İslam'da kural budur. Bunda onu söylüyor. Silah taşımak hakkın. İslam'a göre şimdi yasak ya. Ama kalabalığa girme öyle diyor. Gireceksen silahı kullanmayacak şekilde getir. Bıçak tarafından elini tut. Oradan tuturuz elim kese. Ötekini de keser. Bu onu demek. Koru silahını demek. Mubah işler bile kimseye zarar vermemek kaydıyla kullanılır. Haklar öyle icra edilir. Hakkın suistimali İslam'a asla yeri yoktur. Evet efendim, bu İslam'ın genel prensipleri. Genel prensiplerine dikkat etmek lazım. Çarşıda, camide böyle buna dikkat etmek lazım. Evet, bir keffihi, la yakır Müslüman, öyle söylüyor zaten. Müslümanı yaralamasın, canını almasın. Evet, bir Müslümanı bile bile öldürmesin, uzvunu yaralamasın, kesmesin, bunun tedbirini alsın. Evet, kılıcın sapından tutarsa yaralayabilir, çizebilir derisini, kesebilir. Buna dikkat etsin. Bunu genel bir kural olarak yayabilirsiniz. Evet, Buhari'de فَلْيَقْبِذْ كَفِّي اَوْجِيلًا Müslümanlara isabet etmesin diye avcıyla kapatsın ağzını kılıcın, okunun ucunu kapatsın şeklindedir. Müslümanlardan birisine isabet eder de yara, şey diye. Bu buradan hareketle fihi tahrimu kıtalil muslim. Müslümanları yaralamanın, Müslümanları öldürmenin bu hadisle böyle haram olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Bunu da en açık şekilde ağırlaştırmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buna setti zerai derler. Yaralamaya ölüme bu haram ya. Yaralamaya ölüme sebep olacağı için yalın kılıç pazara dalmak, mescide gelmek bunu önlemek. Kınına sok. Cebine sok. Açıkta durdurma. Buna setti zerai derler. Setti zerai derler. Kötülüğe giden yolu kapamak derler. Genel kuraldır. Evet. Ya ne olacak? Bir adamın şeyi derisini çize. Yo, bir Müslümanın haksız yere derisini çizmek dahi bir zulümdür. Az da olsa kan akıtmanın ne kadar büyük bir vebal olduğunu ancak açık şekilde gösteren bir hadistir bu. Evet. Müslümanların kanı, canı haramdır. Saygındır, dokunulmazdır olduğuna delildir bu. Evet. Ha, camiye silahla girdiğin zaman kınına sok. Ha, silahla gelinebilir camiye. Polis adam tabancası var, kanunen kullanacak. Cuma kılmasın mı? Şurada polislik yapıyor. Tam farz kılırken tabancasıyla beraber camiye gelebilir. Ama kınında, şeyinde, kılıfındayken açıkta elinde değil. Yani görevlinin, bir müminin silahla camiye gelebileceğinin bu şartlarda caiz olduğuna da işaret eder. İşaret eder, evet. Açık şekilde gelmek yasaktır. Emniyeti aldıktan sonra silahlarıyla görevliler camiye gelebilirler demektir bu. İşte benim söylediğim gibi şaka konularına da burada yollama yapıyor Gümüşhane Hazretleri. Silahla şaka olmaz, haramdır, şeytan doldurur. Hadis-i şerifi Ahmed bin Hanbel, Bukhari, Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace, İbn-i Hibban, Ebu Musel Eş'ari Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.